सकेंगे तुमसे हम न जुदा। कारोबारी इश्क की हम तो करेंगे सता। दिल ये मेरी माने न माने तेरी माने सता। आई नजर में तो प्यार हो गया, इकरार हो गया। आई नजर में तो प्यार हो गया, ख्यालों ख्यालों में इकरार हो गया। जो चाहा वो दिया, जो मांगा वो मिला। प्यार के बदले तूने प्यार ना किया हो। सारी की सारी बातें हमारी हो गई पुरानी, बन गई कहानी। सारी की सारी बातें हमारी हो गई पुरानी, बन गई कहानी। लड़की वो आंखों से कुछ कह रही थी, हमने सुना।